teraz za jedyne 2989. Z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Handel w sklepach w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Koalicja Obywatelska skłania się ku pomysłowi Polski 2050. Władze resortu nauki podsumowały pierwszych 100 dni swoich działań. Jest mowa o wzroście nakładów, odbudowie dialogu i nadzoru nad NCBR. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła rezolucji wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. To dobry początek dyskusji o uwolnieniu handlu w niedzielę. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak odniósł się do propozycji Polski 2050, aby handel był dozwolony w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Polityk dodał, że jest zwolennikiem przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Jest pełna zgoda co do rozwiązania, że pracownik, który idzie pracować w niedzielę, otrzymuje podwójne wynagrodzenie i bezwzględnie ma prawo odebrać sobie jeden dzień wolny w tygodniu, wtedy kiedy będzie chciał. I to rozwiązanie od początku stawialiśmy za dobre rozwiązanie. Złożenie projektu otwiera dyskusję tutaj w parlamencie nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania. Myślę, że warto podyskutować o uwolnieniu handlu i o czterech niedzielach handlowych. Projekt Polski 2050 przewiduje, że pracodawca musiałby oddać pracownikowi dzień wolny za pracę w tym dniu oraz zapłacić podwójne wynagrodzenie. Obecnie handel jest możliwy w 7 niedziel w roku. Są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela poprzedzająca Wielkanoc oraz dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia. Wzrost nakładów na naukę, odbudowa dialogu ze środowiskiem akademickim i przywrócenie nadzoru ministra nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To najważniejsze działania resortu nauki i szkolnictwa wyższego w ciągu pierwszych 100 dni pracy rządu, które wymienił szef ministerstwa Dariusz Wieczorek. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać. 22%. O tyle wzrosły nakłady na naukę w stosunku do roku poprzedniego. To więcej o 7 miliardów złotych. Minister nauki Dariusz Wieczorek mówił, że najważniejsze są podwyżki dla kadry akademickiej i administracji na uczelniach. To było bardzo oczekiwane, bo to również z punktu widzenia autorytetu zawodu nauczyciela akademickiego bardzo istotne. Szef resortu nauki powiedział, że w ciągu 100 dni pracy przedstawiciele ministerstwa odbyli 200 spotkań na uczelniach. Wznowienie dialogu ze środowiskiem akademickim. Ja nawet nie sądziłem, jak to jest pozytywnie odbierane. Minister zapowiedział też zmiany legislacyjne dotyczące uczelni oraz projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Gotowość Unii do przyjęcia nowych państw członkowskich była jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Węgier Tamasza Szujoka w Starym Sączu. Wizyta to element obchodów przypadającego jutro Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi, mówił polski prezydent po spotkaniu z przywódcą Węgier. Jestem tuż po wizycie w Słowenii, gdzie mówiliśmy o państwach Bałkanów Zachodnich, ale także i niezwykle istotna jest przyszła akcesja Ukrainy, Mołdawii. To są te najważniejsze tematy. Mamy nadzieję, że wkrótce też wśród państw Bałkanów Zachodnich Bośnia i Hercegowina będzie do Unii Europejskiej przyjmowana, a później dalsze państwa. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to polskie oraz węgierskie święto państwowe obchodzone od 2007 roku. Rezolucja zgłoszona przez Stany Zjednoczone wzywająca do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy nie została przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Powodem było weto zgłoszone przez stałych członków Rady Rosji i Chiny. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Zgłoszony przez Stany Zjednoczone projekt wzywał do zawieszenia broni i zniesienia wszelkich barier w dostarczaniu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Chcemy natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, które doprowadzi do uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas i inne ugrupowania oraz umożliwi skierowanie do Strefy Gazy większej ilości ratującej życie pomocy humanitarnej. Mówiła ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Rosja i Chiny uznały jednak zapisy rezolucji za niewystarczające. Projekt ustanawia warunki wstępne dla zawieszenia broni, co oznacza zielone światło dla dalszych zabójstw. To niedopuszczalne, mówił ambasador Chin Zhang Yun. W głosowaniu w 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa 11 członków było za, 3 przeciw, a jeden kraj wstrzymał się od głosu. Wobec weta Rosji i Chin rezolucja nie przeszła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Islandzcy robotnicy po raz pierwszy w historii kładą drogę na polu stygnącej lawy. W ciągu ostatnich 3 miesięcy trasa numer 43 w południowo-zachodniej części kraju została 3-krotnie zalana podczas erupcji wulkanu. Żar o temperaturze 1200 stopni Celsjusza znajduje się około 1,5 metra pod powierzchnią, na której pracują robotnicy. Jest oczywiście bardzo gorąco, ale wiele się nauczyliśmy dzięki tym operacjom i wiemy, co możemy zrobić, a czego nie i co w ogóle jest możliwe, chociaż czasami wydaje się, że pracujemy na innej planecie. Czy to całkowicie bezpieczne? Tak, tak, myślę, że jesteśmy tu całkiem bezpieczni. Mówił kierownik robót. Droga znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu, co wcześniej zalany lawą odcinek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas po zimie ciągle dziury i dziury. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo, głównie w północnej połowie kraju. Tej nocy od zera na Pogórzu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro przejaśnienie możliwe tylko miejscami w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz, na północnym wschodzie też krupa śnieżna, w górach też deszcz ze śniegiem i śnieg. No a w ciągu dnia w centrum i na południu możliwe burze. Jutro jeszcze cieplej, od 6 stopni na Wybrzeżu, 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Laptop Acer Aspire 3. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849. Teraz za 2749 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A przed 17 o ścieżkach rowerowych, które pojawiają się w kampanii przed wyborami samorządowymi. Dlaczego to tak ważny temat? Wcześniej o konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucie i w Słowenii Planicy. Jak latają na letalicy nasi? Kupując jajka w sklepie, być może nie zastanawiamy się, w jakich warunkach żyją kury w systemie klatkowym. O tym porozmawiamy z naszym gościem w studiu już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały, a tematów do dyskusji. A no właśnie. Cause when you're near me, your love is all. w audycji popołudniowej muzycznie Monaco. 10,5 minuty po godzinie 16. Stowarzyszenie Otwarte Klatki we współpracy z Fundacją Alberta Schweitzera przeprowadziły kolejną edycję corocznego badania sprawdzającego postępy firm w wycofywaniu jaj klatkowych. Przypomnijmy, do końca ubiegłego roku 161 działających w Polsce firm zadeklarowało, co ważne, rezygnację z takich właśnie jaj. A w naszym studiu Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszymy. Światło dzienne ujrzała 6. edycja raportu monitorującego, już tak szerzej powiem, zmiany w branży spożywczej, handlowej i horeca. Czy firmy chętnie wywiązują się z deklaracji wycofywania właśnie tych jaj klatkowych? Wydaje się, że chętnie, bo to wszystko jest odpowiedzią tak naprawdę na oczekiwania konsumentów. W tym momencie powiedział pan właśnie, że 161 firm zadeklarowało się zrezygnować z jaj klatkowych. To właśnie to są te deklaracje, prawda? Tak, to jest to ważne. To w tym momencie już 39% się wywiązało z tych deklaracji, a większość jeszcze ma czas do końca 2025 roku, ale firmy też robią to szybciej, niektóre niż przed zakładanymi terminami. Mhm. Na przykład w tym roku, w zeszłym roku Cukry Nyskie, producent takich ciastek różnych, i piekarnie i cukiernie Pudka wycofały całkowicie jaja klatkowe z produkcji. Co ciekawe, firmy też czasem wycofują całkowicie jaja, co zrobił Mieszko. Czy w ogóle jest to możliwe? Jest. Zależy w jakim produkcie, ale Mieszko to się udało. No a to są słodycze jednak, więc... Taki ważny składnik, ale nieoczywisty, jak pani mówi. Jak dobrze liczę, już ponad 1/3, tak, z tych firm wdrożyła to zobowiązanie w życie, ale może wcześniej wyjaśnijmy, jakie mamy systemy, te podstawowe. To jest klatkowy, ściółkowy, wolny wybieg i ten najbardziej, czyli z samej nazwy, ekologiczny. A dlaczego firmy, te pozostałe, nie rezygnują właśnie z jaj klatkowych? To jest głównie kwestia ekonomiczna zazwyczaj, ale też jednak większość firm, te, które zwracają uwagę na trendy i też jakość, robi to i robi to chętnie. Właśnie pan powiedział, że mamy 4 różne chowy, więc może ja też trochę je przybliżę. Chów klatkowy jest oznaczony cyferką 3, trójką, ściółkowy oznaczony 2, wolnowybiegowy 1 i ekologiczny 0. I te oznaczenia znajdziemy na skorupkach jaj. Powinny też się znajdować na opakowaniach, ale to już jest tak napisane małym druczkiem. I co ciekawe, producenci jaj klatkowych chyba sobie zdają sprawę z tego, że konsumenci nie chcą takich jaj. To jest ta świadomość konsumencka, prawda? Tak, się kłania. I te trendy, o których pani mówiła wcześniej. No, ale właśnie na opakowaniach często jaja klatkowe się nazywają jaja świeże, jaja wiejskie. I tak ciężko stwierdzić, że to są klatkowe. Ale z tego systemu oznaczeń od 0, 1, 2, 3 to już się nie ucieknie. To rozumiem, że to już jest konkret na opakowaniu i na samej skorupce. Tak. Jest to konkret. I tutaj tylko jak na razie, jeżeli chodzi o świeże jaja, te jaja w składach produktów jeszcze nie są oznaczane, a ponad 70% konsumentów właśnie chciałoby takich oznaczeń według badań opinii społecznej, więc czekamy. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Już prawie co trzecia kura nioska w Polsce żyje w tych systemach alternatywnych, o których mówiliśmy. Główni gracze na polskim rynku wycofują jaja klatkowe, ale w czym jest problem w tych mniejszych graczach? Może, bo jak pani mówi, kwestia finansowa, czyli tu pieniądze odgrywają główną rolę, by wycofać się z tego chowu klatkowego? Być może tak, ale tutaj też warto zaznaczyć, że najwięcej w kosztach jaj zmienia koszt paszy, to prawie wpływ ma na 60% kosztów ostatecznych, więc tutaj te rodzaje chowu nie są aż tak ważne. No wiadomo, są też ceny energii, które wzrastają i inflacja, ale właśnie okazuje się, że ten chów nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. To mówimy o całym rynku, o branżach spożywczej, handlowej, horeca, ale jaja z hodowli alternatywnych stanowią 1/3 wszystkich jaj pakowanych w Polsce. Zatem kupując jajka w sklepie, być może nie zastanawiamy się, w jakich warunkach żyją kury w systemie klatkowym. No właśnie, w jakich? bardzo złych. Chów klatkowy nieoderwalnie wiąże się z cierpieniem. Kury nie mają tam za dużo miejsca, żyją w ścisku. Tak naprawdę na jedną kurę przypada powierzchnia niewiele większa od kartki A4. No i jest to bardzo stresujące środowisko. Kury właśnie nie mogą realizować swoich naturalnych potrzeb, nie mogą się swobodnie poruszać. I przez ten stres często wydziobują sobie pióra. Tutaj też ważne pytanie, tak jak Państwa kampania reklamowa czy społeczna, warto zadać też pytanie, jak one to znoszą? Dokładnie. Znoszą to ciężko. Każdy inny chów będzie lepszy od klatkowego. No i też myślę, że ciężko jest spojrzeć na kurę w klatce i stwierdzić, że ona ma dobre życie. W tym, że chów klatkowy nie zapewnia odpowiednich warunków do życia kur, jest też i etycznym sposobem, problemem pozyskiwania jaj. Tu mówimy o takim, no nie wiem, czy można tak powiedzieć, takim nastawieniu producentów, prawda? Bo z jednej strony ekonomia, a z drugiej też no, ta etyka ma znaczenie w tym biznesie. Co deklarują ci, którzy zajmują się produkcją jaj albo jeszcze klatkowych? Tu szczególnie ta opinia mnie interesuje. Tutaj też jakieś zmiany się dzieją. Jest coraz więcej producentów, którzy już nie inwestują w systemy klatkowe, bo widzą, co się dzieje, czego chcą konsumenci. I to jest odpowiedź po prostu na te trendy. To już jest nie do zatrzymania i myślę, że producenci, którym zależy na swoim biznesie, to widzą i właśnie będą szły w kierunku chowów alternatywnych. I dostrzegają, że to nie jest jakaś przeszkoda, tylko raczej szansa, tak? Bo w tym kierunku ten biznes będzie szedł. A czym są te odpowiednie warunki, o których pani mówi? Warunki, o które zresztą państwo jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki walczą od lat. Każdy chów będzie lepszy od klatkowego. Już w chowie ściółkowym kury nie żyją w klatce, żyją w takich zamkniętych halach. Dalej tam jest ich bardzo dużo, zagęszczenie jest duże, ale już mają trochę więcej możliwości realizacji najważniejszych potrzeb. To już w ogóle mogą się ruszać, tak? Tak, mogą się ruszać, mogą podskoczyć, trochę pofrunąć, bo kura nie za bardzo lata, ale troszkę. Mogą grzebać w ściółce, w ziemi i mają też możliwość ucieczki w razie, gdyby była taka potrzeba. Kolejny chów wolnowybiegowy już daje kurom możliwość wyjścia na zewnątrz i to jest zdecydowanie dobra opcja. Kury naturalnie żyją na zewnątrz, to też widzimy sami na wsiach. Że tak właśnie zupełnie naturalnie, prawda? Tak, tak. Zgodne z naturą. A jak firmy poprawiają dobrostan kur niosek? Czy to jest właśnie nie, że z góry narzucone i musimy to spełniać, czy jednak jest to przekonanie na styku biznesowo-etycznym, że tak należy to robić? Myślę, że to są dwie rzeczy, ale tutaj zdecydowanie największym takim czynnikiem jest to, czego chcą konsumenci. No, tu też ważna jest nie tylko deklaracja rezygnacji, ale także raportowanie wprowadzonych zmian. Przypomnę, 74% respondentów uważa, że firmy powinny publicznie informować o postępach w wycofywaniu jaj klatkowych. To dane Biostatu z tego roku. To ważne informacje dla nas, konsumentów, bo to też umożliwia nam taki świadomy wybór konsumencki. W tej sprawie jednak wiele do zrobienia, takie mam wrażenie. Co dokładnie musi się stać, byśmy odeszli na polskim rynku od tak zwanych jaj trójek? Myślę, że te zmiany będą dużo bardziej widoczne pod koniec 2025 roku, kiedy te wszystkie firmy, które jeszcze są w procesie wycofywania jaj klatkowych, już go zakończą. No zdecydowanie też Polska powinna bardziej iść tym trendem, który jest widoczny w samej Unii Europejskiej, bo tam już ponad 60% kur jest trzymanych w chowie bezklatkowym. Niestety jesteśmy bardzo w tyle jak na razie. U nas tylko 28% kur kur jest trzymanych w chowie alternatywnym. No właśnie, jeśli chodzi o tę opinię naszą, nas, konsumentów, według badania Biostatu ze stycznia tego roku aż 3/4 Polaków nas negatywnie ocenia hodowlę klatkową, uważając, że nie zapewnia ona kurom odpowiednich warunków, o czym pani mówiła, tych warunków do życia. A więc z tą wiedzą nie jest najgorzej, no ale wiemy, ale i tak kupujemy, można powiedzieć, po staremu, może już mniej, tak? Mniej, zdecydowanie mniej i to też widać po tym, jak sieci handlowe wycofują jaja z chowu klatkowego. W tym momencie już Biedronka, Kaufland, Netto, Żabka i Frisco i Makro nie mają w sprzedaży świeżych jaj z chowu klatkowego. Część z tych firm też wycofuje jaja w produktach przetworzonych marki własnej, takich jak ciastka, makarony jajeczne czy majonezy. I właśnie Biedronka już całkowicie też wycofała te jaja z produktów gotowych. Lidl na przykład w 99% produktów też nie używa jaj z chowu klatkowego. No, a wyobraża pani sobie, że kiedyś stowarzyszenie takie jak państwa nie będzie potrzebne, bo ta świadomość konsumencka będzie no, na tyle duża, że nikt nie będzie chciał kupować jaj klatkowych, a tym samym tego chowu klatkowego nie będzie. Ile jeszcze jest do zrobienia? Mam taką nadzieję oczywiście, że to będzie bardzo szybko. Tak się śmiejemy w organizacji, że najlepszy dzień będzie wtedy, kiedy stracimy pracę, więc czekamy na ten dzień, ale jeszcze pracujemy. To chyba jednak pieśń przyszłości. No myślę, że w naszej rozmowie też kontekst tu i teraz jest ważny. Przed nami święta wielkanocne. Jajko jako symbol nowego życia, odradzania się, znalazło się na wielkanocnym stole. No i nieodłączną tradycją związaną z jajami jest także majonez. A według Głównego Urzędu Statystycznego produkcja majonezu w 2022 roku wyniosła 118 milionów kilogramów. Większość rynku majonezowego w Polsce stanowią marki należące do firm posiadających deklarację wycofania jaj klatkowych, więc tu nie tylko mówimy o jajach, ale także o pozostałych produktach, w których składzie są właśnie jaja. To też bardzo ważne, nie tylko mówimy o tym gotowym już produkcie, prawda? Tak, to jest szczególnie ważne, bo niestety w tym momencie nie ma takiego nakazu oznaczenia chowu kur w składach produktów i te firmy, które wycofują jaja klatkowe, no to wiemy na pewno, że one nie będą z chowu klatkowego, co jest dobre i one też bardzo często oznaczają właśnie to na swoich etykietach, z jakiego chowu to jest, że z alternatywnego. I to jest do wglądu też, bo niektóre firmy deklarują otwartość konsumencką w tym względzie. I w tym momencie właśnie takie wszystkie najbardziej znane majonezy już wycofują albo całkiem wycofały. Winiary nie ma już jaj z chowu klatkowego, majonezy Wielkopolski. Majonezy Wielkopolski co więcej używa tylko jaj z chowu wolnowybiegowego. Kielecki jeszcze jest w procesie, ale raportuje postęp. Więc widać, że ta zmiana się dzieje. Innowacyjnym podejściem do wycofania się jaj trójek jest całkowite eliminowanie składników jajecznych z produktów albo w ogóle stosowanie roślinnych zamienników jaj? Tak, jest to innowacyjne podejście. Mamy nadzieję, że będzie częściej stosowane. Właśnie tak jak już wspominałam, producent Mieszko całkowicie wycofał żółtko jaj ze swoich produktów. Firmy też czasem zastępują glazury roślinnymi odpowiednikami. Więc w tym nadzieja. Tak, w tym nadzieja. Gdyby państwo chcieli zerknąć na raport, jest dostępny na stronie otwarteklatki.pl. Wycofanie jaj klatkowych. W tej zakładce można znaleźć szczegółowe informacje, choć i tak myślę, że sporo w naszej rozmowie powiedzieliśmy. Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki była naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa, 24,5 minuty po godzinie 16. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymoczyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.

Artur Ewertowski i skrót serwisu Trójki. O problemach polskich rolników mówiono na unijnym szczycie w Brukseli. Z informacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że ten temat poruszył premier Donald Tusk podczas ponadgodzinnej dyskusji europejskich przywódców. Szef polskiego rządu miał podkreślić, że jeśli nic się nie zmieni, to przy takich nastrojach społecznych będzie trudno o poparcie Polski dla wejścia Ukrainy do Unii. Z informacji Beaty Płomeckiej wynika też, że premier uzyskał potwierdzenie od przewodniczącej komisji, że umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą zostanie przedłużona w czerwcu po raz ostatni o kolejny rok. Założyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Peter Długosz, poinformował, że złożył do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o zaprzestanie likwidacji stowarzyszenia. Dołączył do niego wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd Najwyższy w 2013 roku uznał, że nazwa Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej wprowadza w błąd, ponieważ sugeruje istnienie odrębnej narodowości śląskiej i osłabia integralność państwa polskiego. W konsekwencji kolejne sądy nakazały likwidację stowarzyszenia. Europejski Trybunał orzekł, że Polska naruszyła w ten sposób Europejską Konwencję Praw Człowieka. Na kary od 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu do 2 lat i 10 miesięcy bez zawieszenia skazał białostocki sąd 17 osób oskarżonych o przemyt głównie papierosów z Białorusi do Polski przez przejście graniczne w Połowcach. Część oskarżonych to byli już funkcjonariusze celno-skarbowi. Ich obrońcy wnioskowali o uniewinnienie. Orzeczone kary są zbliżone do tych, których domagała się prokuratura. Wyrok, którym sąd orzekł też grzywny sięgające 20 tysięcy złotych, a w przypadku byłych funkcjonariuszy również kilkuletnie zakazy zajmowania stanowisk urzędniczych, nie jest prawomocny. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Po studniach rządu przedsiębiorcy widzą pierwsze sukcesy, ale czekają na więcej. W opinii Konfederacji Lewiaton na razie na plus należy odnotować odblokowanie środków z KPO, przyznanie podwyżek nauczycielom i pracownikom budżetówki oraz rozpoczęcie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jako porażkę środowisko biznesu wskazuje niewystarczające wsparcie dla innowacji. Wracają podwyżki cen paliw na stacjach. Jak mówił Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex, średnio ceny benzyny i oleju napędowego w ciągu ostatniego tygodnia wzrosły o 5-6 groszy na litrze. Mniej podrożał autogaz o 2-4 grosze. Te podwyżki z tego tygodnia plus jeszcze kilkugroszowe zmiany cen w tygodniu przedświątecznym powinny na chwilę obecną uspokoić sytuację. A obecne podwyżki na stacjach zbliżają ceny do tych sprzed roku. Oszukują na policjanta wnuczka, a ostatnio na administrację skarbową, bo czas rozliczeń podatkowych to także żniwa dla oszustów. Ministerstwo Finansów dostaje coraz więcej sygnałów o próbach wyłudzenia danych na pracownika Krajowej Administracji Skarbowej, mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Skarbowej w Szczecinie. Przypominamy, że pracownicy administracji skarbowej nie wykonują takich telefonów i nie zbierają w ten sposób informacji. Dlatego w przypadku odebrania takiego połączenia nie należy podawać osobie dzwoniącej danych osobowych numeru PESEL, numeru NIP, numeru dowodu tożsamości czy też numeru rachunku bankowego. Pracownicy skarbówki apelują, aby nie udostępniać także loginu i hasła do serwisu e-Urząd Skarbowy. Dolar kosztuje 3 zł 99 groszy, euro 4,31, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Jutro rozpogodzenia możliwe tylko miejscami w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie krupa śnieżna. W górach też deszcz ze śniegiem i śnieg. No a w ciągu dnia też w centrum na południu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty w górach do 80 km na godzinę. No i jutro jeszcze cieplej niż dziś, bo będzie od 6 stopni na wybrzeżu, 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na Podkarpaciu. Za 26 minut 17. Chwilkę temu zastanawialiśmy się i cały czas z Państwem, jak utemperować kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. 2 2 7 3. Propozycja nie do odrzucenia. Pozakładać na wszystkich światłach sekundniki. Ani kierowcy nie narzekają, ani policjanci nie narzekają. She wants to sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie jeśli chodzi o sygnalizację świetlną, przejeżdżanie na czerwonym. 2 2 7 3. W naszym kochanym Krakowie powstało wiele takich skrzyżowań, gdzie światło żółte, tudzież pomarańczowe trwa dosłownie ułamki sekund. No i nie w tym sensie mówimy o sekundnikach, ale jednak dbamy o Państwa bezpieczeństwo. 2 2 7 3, proszę dać znać. 22 minuty pozostały do godziny 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na informacje sportowe, a konkretnie jeśli chodzi o konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucie w Słoweńskiej Planicy. Planica, Planica, Snężyna Kralica. Miłośnik skoków narciarskich, Robert Grzędowski w naszym studiu ponownie. Dzień dobry raz jeszcze. Lotów powinienem powiedzieć. Lotów, tak, no mówimy o letalnicy jest. W końcu. To są loty narciarskie. Tam kończy się powoli, zbliża do końca konkurs dzisiejszy, przedostatni w tym sezonie Pucharu Świata, konkurs indywidualny. Zostało jeszcze, jeśli dobrze liczę, 8 skoków do końca. W tej chwili 4. jest Kamil Stoch. I jeśli chodzi o Polaków, 15. Piotr Żyła. Dawid Kubacki pożegnał się z tymi zawodami po pierwszej serii. No a jeszcze będzie skakał Aleksander Zniszczą, który po serii pierwszej był 7. ex aequo ze Stefanem Kraftem. No chyba tutaj największe nadzieje pokładamy. No tak, Aleksander Zniszczą w tym sezonie z biało-czerwonych spisuje się chyba najlepiej. Patrzymy na tę listę wyników, na nazwiska. No i Piotrze, pojawiają się kolejne ciekawe wątki, bo ze skokami jest trochę tak zero-jedynkowo w trakcie sezonu, czyli dobry skok lub zły, dobre miejsce lub złe, wyniki, krótkie komentarze i w sumie tyle i przechodzimy do następnego zawodów, ale ten ostatni weekend w Planicy to zawsze jest coś więcej i w tym przypadku mówię między innymi o Noriakim Kasai i Peterze Prewcu. Kasai, przypomnę, ma 51 lat, a znów punktuje w Pucharze Świata. Dziś będzie najprawdopodobniej na miejscu 29. Znów lądował dalej niż 200 metrów i wielu młodszych lub dużo młodszych skoczków może mu po prostu pozazdrościć. Ja mu zazdroszczę na przykład, tak, chociaż nie jestem zawodnik. Ja też chyba zazdroszczę już w tym momencie, choć o tej swojej formie i o swojej karierze Noriaki Kasai całkiem niedawno mówił w wywiadzie dla japońskiej telewizji STV News. Gdy zaczynałem swoją karierę, nie przypuszczałem, że będę skakać tak długo, ale z biegiem czasu czułem, że mogę robić to dalej. Na igrzyskach w Soczi zdobyłem medal w wieku 41 lat. Nie czułem się wypalony i chciałem startować w Pucharze Świata, więc startuję. Czuję się w sumie dokładnie tak samo jak w wieku 20 czy 30 lat i sam jestem tym zaskoczony. Na przykład wciąż codziennie biegam. A czemu moje ciało i energia są wciąż na tym poziomie? O, nad tym zastanawiam się sam. To jak zwykle uśmiechnięty od ucha do ucha Noriaki Kasai, wciąż aktywny i punktujący w Pucharze Świata. Na drugie wspomniane przeze mnie nazwisko to Peter Prewc, o 20 lat młodszy od Japończyka, a jednak kończy karierę, ogłosił to w trakcie sezonu i zakończy karierę w ten weekend. Być może z przytupem, bo dziś po pierwszej serii na drugim miejscu jest szansa na podium, na jego ulubionym obiekcie. No i tak pamiętamy, że Adam Małysz kończył karierę w Planicy, przygodę z Pucharem Świata. Tak, tam było, zdaje się, trzecie miejsce w konkursie, który wygrał Kamil Stoch, później ten ukłon Kamila, takie przekazanie pałeczki. Tak, dobrze. Ale skoro pada tu nazwisko Adam Małysz i mówimy o skojarzeniach z Planicą, to ja myślę, że nie wypada nie wspomnieć roku 2007. Po raz pierwszy wygrałby na Welikance. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczy wszystkich! Brawo! Coś pięknego, wspomnienia. Adam Małysz w 2007 roku, 3 zwycięstwa w 3 konkursach w Planicy. To mu dało wtedy Puchar Świata. Ja się wtedy zakochałem w sporcie od strony dziennikarskiej i te komentarze pana Włodzimierza Szaronowicza, który zdaje się wczoraj obchodził urodziny, więc pozdrawiamy. Tak mocno nakierowały mnie na przyszłość i to, co chciałbym w życiu robić. Pokochałeś skoki narciarskie. Są takie momenty, w których nawet te przestery, które słyszeliśmy, są wskazane. Są takie momenty, w których emocje po prostu dosłownie sięgają zenitu. Szkoda, że w wykonaniu polskich skoczków w tym momencie, o takich sukcesach w tym sezonie powiedzieć nie możemy, no ale coś za coś, za to możemy kibicować chociażby panu Noriakiemu Kasai, czy Peterowi Prewcowi. Aleksander Zniszczoł już skoczył, ale będzie spadek o 7 pozycji co najmniej, a więc druga dziesiątka dzisiaj. Przed nim będzie Kamil Stoch, no i czekamy na kilka ostatnich skoków, w tym przypominam Petera Prewca, który może na koniec kariery jeszcze wywalczyć podium w Planicy. Super, to by było podsumowanie kariery. Tak mi się wydaje, że też, nie wiem czy ty, ale jak były loty, to ja liczyłem, ile to komentatorzy. Zazwyczaj to były samogłoski. Albo leć, albo dalej. A wyciągali, tak? Tak, żeby... tak. I to tak długo czasami, jak skakali skoczkowie. Jak lecieli właściwie. No zależy jak długo. Jeśli skakali, czy lecieli powyżej 230 metrów w Planicy, to słyszeli taki bardzo fajny utwór. Parę sekund. Planica, Planica, Snężyna Kralica. Śnieżna kraina. Bardzo ładnie. No to teraz niedźwiedzie polarne. Bardzo dziękuję. Robert Grządowski. Dzięki. Z trójkowej redakcji Skoczków. Nie mogę się przyzwyczaić. Letalników narciarskich. 17 minut pozostało do godziny 17. Gramy. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Kareś Rogucki w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 14 minut 17. Szukamy i chyba znaleźliśmy taką szczęśliwą kurę. Dwie dwójki i 7 trójek. Wczoraj pozwoliłem sobie pożyczyć do mojego sąsiada taką jedną szczęśliwą kurę. Przyniosłem ją do domu celem okazania wnukowi. Kura była bardzo szczęśliwa. Jest szczęśliwa, bo najczęściej kury jedzą z ręki, ale najbardziej szczęśliwy był mój wnuk, który zachwycał się śmiechem na widok latającej po domu oswojonej kury. To musiał być widok dwie dwójki i 7 trójek i to taka kura, panie generale, która je z ręki. 1/3 z firm wdrożyła zobowiązania w życie, jeśli chodzi o hodowlę nieklatkową w Polsce. O tych dobrych informacjach mówiliśmy kilka chwil temu. Nie zawsze macie. Suede w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 11 minut przed godziną 17. Mówimy bardzo ważne hasło. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Miasta i gminy na rowery. Nowe drogi, w tym te dla jednośladów, to jedna z najczęstszych obietnic wyborczych, jaką składają kandydaci na stanowiska samorządowe. Jednak problem w tym, że w Polsce poza nielicznymi wyjątkami powstają buble, a nie drogi rowerowe z prawdziwego zdarzenia. I niestety im mniejszy samorząd, tym częściej się to zdarza. Zatem dlaczego samorządy zamiast inwestować w przemyślany sposób wyrzucają pieniądze w błoto? O tym Kuba Witkowski. Karuzela rowerowych obietnic wyborczych ruszyła na całego. Witam Goczałków Górny i Goczałków. A może by tak połączył te dwie miejscowości? Piękną ścieżką rowerową, później zabudowaniami i stworzymy jeden wielki Goczałków. Proszę o was głos, zapraszam na wybory 7 kwietnia. Michał Czapla. To tylko jeden z takich przykładów, ale proszę mi wierzyć, obietnic związanych z drogami dla rowerów jest mnóstwo. Sęk jednak w tym, że w samorządach mało kto wie, jak to dobrze robić. Szczerze powiem, jestem bezsilny. Rozkłada ręce inżynier Jan Jakiel, ekspert stowarzyszenia SISCOM. Mając 25 lat doświadczenia w projektowaniu, wykonawstwie, w analityce, zmieniając przepisy w Polsce, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się dzieje, że powstaje infrastruktura, która jest niezgodna z przepisami prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, która jest analizowana w urzędach, uzyskuje wszystkie pozwolenia, zatwierdzenia i jest realizowana w terenie. I niestety z takich decyzji nie może wynikać nic dobrego, a jak to wygląda, albo żeby powiedzieć lepiej, nie wygląda w praktyce, wystarczy zacząć korzystać z roweru od na przykład w dojazdach do pracy. Jest albo niebezpiecznie, albo trzeba zsiadać z roweru, przechodzić na drugą stronę. Wylicza Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. To są tak zwane teleporty, które występują w miastach, czyli na przykład jedziemy z jednej części miasta do drugiej, niby mamy drogę dla rowerów, ale nagle droga się urywa, jest wiadukt, jest rondo, jest jakiś tunel i ten rowerzysta nie wie, co ma nagle ze sobą zrobić. Nie mówiąc o tym, że drogi dla rowerów nie mają obowiązkowej skrajni, czy wręcz na ich środku zostawia się słupy energetyczne. To jest oczywiście brak wiedzy, brak doświadczenia. Dla samorządowca liczy się po prostu pójście na skróty i osiągnięcie efektu. Efektu, czyli liczb na papierze. Liczb na papierze, kilometrów od danej infrastruktury rowerowej, bo taki wskaźnik jest najczęściej stosowany przy ocenie projektów. Natomiast dla projektanta, skoro praktyka nauczyła go przez lata, że nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu projektowania infrastruktury, która nie spełnia wymogów określonych przepisami albo jest wręcz niebezpieczna, to po prostu stara się dostosować do standardów, spełnić oczekiwania samorządów, zarobić na tym pieniądze i jak najszybciej oddalić się z miejsca zdarzenia. Ale żeby nie było, że wszędzie w tym zakresie jest dramat. W większych miastach i samorządach wyższego szczebla od kilku lat zatrudnia się tak zwanych oficerów rowerowych. Są to przeważnie entuzjaści rowerowi z żyłką inżynieryjną, którzy doradzają samorządom w projektowaniu i uzgadnianiu przebiegu dróg dla rowerów. Ostatnia większa inicjatywa, w jakiej niektórzy z nich biorą udział, to Parlamentarny Zespół do Spraw Transportu Rowerowego. Zespół na wniosek takich samorządowych doradców pracuje m.in. nad specustawą rowerową. Ta ustawa wprowadza bardzo szeroki wachlarz możliwości, które nie są dostępne dla tych, którzy budują drogi rowerowe. Mówił w czasie niedawnego spotkania Piotr Kalisz, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego do spraw polityki rowerowej. Takie zapisy jak na przykład to, że Lasy Państwowe muszą oddać ten teren bez tego, że my musimy im zapłacić. Dzięki takim osobom w Warszawie i innych dużych miastach widać większą spójność infrastruktury rowerowej, ale to i tak drobny wyjątek od reguły. Przepisy mamy dobre i one stają się coraz lepsze. Nie da się w żaden logiczny sposób wytłumaczyć rozwiązań, z którymi ja osobiście miałem do czynienia, czyli na przykład drogi dla rowerów o szerokości 1,30 m, pasa ruchu dla rowerów o szerokości 90 cm, bo przepisy mówią wyraźnie, jakie są minimalne szerokości tej infrastruktury. Stąd wniosek dla nas, wyborców. Obietnice obietnicami, ale po wyborach warto też naszym włodarzom patrzeć na ręce. A może właśnie wcześniej warto zapytać entuzjastów rowerowych. Przecież najlepiej wiedzą co i jak, jeśli chodzi o ścieżki czy drogi rowerowe. Pytam i państwa, 2 2 i 7 3. Za 6 minut 17. About to say, sunshine, she's here.